рускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашым госцем будзе Андрэй Мельнікаў. Ягонае імя прагучала гучна на пачатку 90-х гадоў. Ягоныя альбомы «Да апошняга камісара», «Успамін» былі заўважаныя ўсімі, каму балела за лёс беларускай незалежнасці. Ён шмат канцэртаваў, выпускаў ледзь не па альбому на год. Сёння я заспеў барда на гомельскай ускраіне, дзе ён вартуе закінутую будоўлю. Нібы стомлены рыцар, ён ходзіць па сваім разбураным замку са свечкай у руках. Бард Андрэй Мельнікаў працуе вартаўніком няскончанай будоўлі. Гэта што такое? Ну, вось нейкае месца, амаль што ў цэнтры 100-тысячнага сельмаша. Нейкая тэрыторыя, у якім я магу хадзіць па зямлі, якім два паверхі, плюс яшчэ гарышча. Да, здесь я з'яўляюся такім неафіцыйным, але на некі час гаспадаром. Я ж большую частку жыцця ў той же самой Ворше, я жыву менавіта ў такой прыватнай хаце. І для мяне это вельмі важна, месца, дзе можна спець, і ніхто цябе не будзе, напрыклад, тармазіць, пачынаючы з самога сябе. Што з этого будзе? Планавалася, што з этого будзе бібліятэка, але я не бачу, каб жыхарам сельмаша она была вельмі патрэбная, эта бібліятэка. Можа, хто-небудзь больш багата это выкупіць. Магчыма, тут магла быць якая-небудзь царква, якой-небудзь канфесіі. Тут магла бы быць якая-небудзь студыя запісваючая. Калі пачыналася Аршанская бітва ў 91-м, у 90-м годзе, тады, калі песні Мельнікава круцілі, здаецца, ледзь не на ўсіх нацыяналістычных магнітафонах, наўрад ці тады ты марыў стаць вартаўніком? Я не глядзеў у будучыню занадта і не гляджу зараз. Я глядзеў у 17 гадоў, вось тады ў мяне спланаваў быў час да смерці, там, у 2040 нейкім годзе. У 19 гадоў тыя планы, якія пісаў у 17, яны былі перакрэслены. Тобто мне трэба было выбіраць іншае жыццё. Што тады пачало цікавіць? Вось тады з'явіліся беларускія нацыяналісты, побач, з якімі было цікава, мне пачало цікавіць Беларусь. Кім я там буду ў гэтай Беларусі? Ну, мне хацелася, і гэта слушна сфармуляваў у свой час такі магілеўскі хлопец Сердзюкоў, вельмі слушна сфармуляваў, што чалавек, які ўваходзіць у любыя дзверы, мяне гэта прыцягвала. Мне прыцягвала ўваходзіць у любыя дзверы, то есть песня і гэта было сродкам. Сродкам не для статуса, а сродкам для магчымасці. Тады быў створаны «Да апошняга камісара», альбом так называўся. У 90-м годзе быў створаны, 13 студзеня 91-го года запісаны. Гэта быў дзень, калі бралі вежу ў Вільні. Ты гэтыя часы ўспамінаеш з цеплынёй, з настальгіяй. Калі б вярнуцца ў той час, амаль што ўсё я рабіў бы па-іншаму. І ў тым жа, ў 92-м на Аршанскую бітву прыехала каманда, якую тую ж самую Ясную Панну, яны співалі там пад скрыпачку, яшчэ пад нейкае штосьці духавое, мусіць, флейта там была. Але для мяне тады гэта ўспрымалася не як дар, скажам, ўспрымалася ось так яно і павінна быць. Тобто я не правіў увагі просто да тых людзей, хвароба многіх людзей, нашых нацыяналістаў, чаму і поспеху гэтага не было. Гэта праблема неўдзячнасці. Я быў часткай гэтага арганізму і праяўляў гэту неўдзячнасць самым банальным чынам. Тобто рэчы я, можа, рабіў тыя ж самыя, але па-іншаму. Как с луцкой стороны каханой уздымался в гору жудасный вихор. Налетела хмарой здрадана захаванной азията войска на наш простор. Налетела хмарой здрадана захаванной азията войска на наш простор. Ты ужо нязгодны беларус, гнуць спіну досыць, пацярпеў ён шмат гадоў палон. Паўстае ён смела за сваю краіну, запалітай потам дарае загон. Паўстае ён смела за сваю краіну, запалітай потам дарае загон. У вачах бліскучых вызвалення смага хай, грымяць гарматы, надышлі вякі. скакали, за свободу, за огнявой отвагой битву рвутся смело слуцкие полки. Кали за свободу, за огнявой отвагой битву рвутся смело слуцкие полки. Гутарым з бардам Андреем Мельнікавым. Беларуская аўтарская песня нарадзілася, ці дакладней паспела нарадзіцца, у тыя часы, калі яшчэ ніхто не ведаў, што такое лічбавыя тэхналогіі, што такое DVD і MP3, і каб запісаць любімага барда, трэба было знайсці ў сяброў ягоныя запісы, прыйсці ў госці са сваім магнітафонам і наладзіць душэўны працэс перагонкі. Ад гэтага зніжалася якасць, але затое расла каштоўнасць гэтых касет і бабін, бо запісвалася самае дарагое. І песні Андрэя Мельнікава пра слуцкія палкі ці пра ясную панну безумоўна перапісваліся найперш. Табе калі-небудзь хацелася брэннай славы? Так, мне бы хацелася, але хацелася б сумясціць яе з такой рэчу. Каб на вуліцах мяне не пазнавалі, то есть каб я мог назіраць рэальнае жыццё, а не тое і рэальныя паводзіны людзей, а не паводзіны тых, якія жадаюць, скажам, на маёй славе кудысь паехаць. Бо нават пры маленькай славе ўжо пачынаеш абрастаць гэткімі людзьмі. А хочацца мець стасункі з асобамі шчырымі. А слава ж пачыналася, праўда? Ну, хтосьці з маіх знаёмых кажа, што ў мяне это было напісана на твары, хаця я сам этого не заўважаў. У мяне было адчуванне таго, што вось гэта павінна ўвайсці ў спадчыну беларускую, то, што ў мяне ствараецца. Гэта было, я прыкладаў намаганні для таго, каб гэта засталося ў спадчыне, не што-небудзь больш на сённяшні дзень, як мне падаецца, больш годнае, да? Што мог бы зрабіць. Ты задумваўся над сэнсам жыцця, дзеля чаго чалавек жыве? Ёсць такое слова ў праваслаўнай традыцыі – «ісполняць», то есть рабіць поўным. Каб выканаць той боскі замысел, штосьці як бутон, вось як эта кветка распускаецца, вось чалавек павінен зрабіць вось гэты працэс, стаць з бутона той кветкай, якая распусцілася, якая упрыгожвае свет. У дзяцінстве, памятаю, гэта было такое адкрыццё, вельмі нейкае такое жахлівае, што сонца пагасне, што калісьці памру, ці меркавалася, што жыць буду вельмі-вельмі доўга, але самого цяпер мяне не будзе. Потым я неяк так прыняў гэта, і большую частку жыцця я зноў такі быў такім матэрыялістам. Нашу там памру, распадуся, і тут вось адкрыццё вечнасці, што сапраўды некая частка, на прычым галоўная частка, асноўная частка, яна ўваходзіць у тую вечнасць. Над краіны хмары, хмары, крыкнеш, чутна глуха-глуха, нашыя надзеі мары, замятае заверуха, жах. У чалавечых сэрцах цемра ў краі даўха часу на толькі. У тваім акенцы ў ім адным святло не загасла. Выйдзі, выйдзі, ясна, панна, выйдзі. Мая кахана, я цябе чакаю ў парку. І са мною мае коні, што па снегу ад фальварку, да не здрадзіў шага войска, панясут на шпарка, шпарка, роспач ніколі не дагоніць. Цераз пожні, цераз апушчы, міма вёсак, міма вежаў, міма замкаў старажытных. Да мясцін, дзе нас сустрэнуць, да мясцін, дзе нас падтрымліваць будуць сябры аднадумцы. З усёй рэчы паспалітае. Растерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас, і гонар і сумленне пад харугавамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем. Мы ясна, панна, прыйдзем. Мая кахана з нашым войскам незалежным да сваёй зямлі адзінай вернем,

яго сустракаць. Не трэба мячэй, не трэба коней. Нам трэба спакойна спаць. Там нашы сябры, там наша зямля, там наша тайга, там наш акіян. Вядзі нас туды, там шчасце для нас. Каханне нашае там. Нагадваю, што я ў гасцях у Андрэя Мельнікава, які, працуючы вартаўніком закінутай будоўлі, міжволі падобны да Дыягена. Скажу шчыра, мне шкада, што ў ім становіцца ўсё меней таго нацыяналіста-адраджэнца пачатку 90-х гадоў. Сённяшні Мельнікаў нагадвае хутчэй манаха-аскета, але на творчасці гэта, спадзяюся, не адбіваецца. Что тебе наибольше раздражняет у белорусов? На сегодняшний день, напевно, безбожность. Ну, на территории Советского Союза, так давно я доведался, было 200 православных храмов, которые не зачинялись. То есть, завжди находилась некая церковная двадцатка. То есть, люди, которые готовы были подписаться, они ведали, что они себе подставляют, что они могут за это поехать по лагерях, но они себе подставляли. Беларусь был готов боронить там свой родный куток, свою хату, свою сям'ю, але беларус не быў гатовы абараняць царкву. З гэтых праваслаўных храмаў ніводнага не было на тэрыторыі Беларусі. У нас зачыняліся ў 38-м годзе, былі зачынены ўсе храмы на тэрыторыі Беларусі. І гэта нагадвае пра сябе сёння? Гэта нагадвае пра сябе сёння. Гэта нагадвае нізкай мэтавай планкай для звычайнага беларуса. Але для рускага ёсць нейкія святыні, і мяне вельмі часта ўражвае, што гэты рускі можа безбожна піць. Але при тым у п'яным выглядзе он часам выдае такія рэчы, менавіта таму, што яны для яго не чужыя. А беларус не, он будзе абмяркоўваць гатункі этой гарэлкі, он будзе лезці ў нейкую драбязу, ў нешта неістотнае. У Москвы гэта сфармулявана было Феафанам у канцы 15-го стагоддзя. Мэта, для чаго? Москва, Трэці Рым. У Польшы на пачатку 19-го стагоддзя, ось Польша, яднае Европу пад сцягам Хрыста. І вось мы паміж імі, навошта мы, калі ў нас няма боскага прызначэння нейкай боскай місіі. У тваёй творчасці ёсць такія песні, за якія табе было сорамна? Ёсць. То есть ёсць песні, якія я не спяваю. Ёсць песні, якія выканалі, скажам, адмоўную ролю для нейкіх людзей, я гэта пабачу. А што гэта? Але не буду называць, таму што для нейкіх іншых людзей тыя ж самыя песні, яны выконвалі станоўчую ролю. То есть тут ёсць таямніца. Ёсць таямніца, як сказано было ў пісанні, што так ўсё ідзе, як бы і вінна ісці, але гора таму чалавеку, праз якога будзе ісці. Не хацелася і не хочацца быць тым чалавекам, які зводзіць людзей з правільнага шляху, ну, у нейкі грэх. Ці апраўдывае гэты грэх? Ці дапамагае чалавеку самаапраўдацца перад самім сабой? А гэтыя рэчы не прайшлі праз маю творчасць. Ёсць яшчэ такая таямніца ў песнях, што песня на больш стваральніка. Вельмі часта, калі мы творам не адмазгоў, калі праз мяне ствараецца песня, не абавязкова там праз мяне, праз любога творца, то творца сам не можа асэнсаваць таго, што ён стварае. Яно раскрываецца пазней, таму я не магу адназначна там выкрэсліваць нейкія песні з таго, што было мною створана. Але ведаю, што не ўсё, што было мною створана, оно шло праз дабро, скажам так. Якім творам ці нізкай песень ты найбольш ганарышся ў сваёй творчасці? Што ты лічыш найбольшым дасягненнем? То, што пачаў пісаць на вершы Зініча. То есть у 2000 годзе ён мне яшчэ даў жыровіцкі лісток са сваімі вершамі і напісаў, што брат Андрэй прыязджае да нас часцей. Але гэтая часцей яна расцягнулася ось да 2007 года, у 2006 я напісаў першую песню толькі. І трэба было дарасці да пэўнага, сапраўды да адкрыцця таго, што Бог ёсць. Калі нехта кажа, бывай, гэта шэ не значыць канец, і хаця ў канвульсіях край, рана канстатаваць смерць, і хаця не відаць куды, і надзея ні на каго. Ты послухай звенять званы, гэта з намі гаворы скрозь темру промень. Это ветер, что рве смугу. Это новый сонечный день. Это прозабороны рух. Это год на узнятый стяг. Это шихт, что готовый в бой. Это крыш на твоих плечах. Это люди разом с тобой. Это тысячи моцных ног, что печатают твердый ритм. Это не яны, ведая Бог. Это мы. Это мы. Ты почуешь звенять звоны, коли стольно почуть душа голос продков сдалечини. Голос, что не заглушит час, голос памяти этой земли, этих речек, этих лесов, тех народов, что тут жили.